Rec Play. Concurs de maquetes d'IV3 Ràdio. Rec Play, sí, és el concurs de maquetes d'IV3 Ràdio. Benvinguts. Aquí heu caigut a un concurs de maquetes, figura't tu. El Rec Play. I si voleu més informació podeu trobar a musicaib.cat. Musicaib.cat. En la seva segona edició, el Rec Play... Temps de crisi, no? Només tenim un premi. En aquells temps en què hi havia premi d'electrònica, premi de... jove, menor de 25, major de 25... Bé, una cosa... Clar, després s'apaguen aquestes coses. Temps de crisi. Ara només en tenim un de premi. Premi a la millor creativitat en català. Més informació a musicaib.cat. Així ho ha fet, així s'ha presentat Ramon Rosselló, que el tenim en nosaltres. Ramon, com estàs? Bé, gràcies. Ramon, tu ets nascut a Palma. Sí. I des d'on prepara't les teves cançons? Sí, en realitat no és que estigui preparant constantment les cançons, sinó que se tracta de cançons que antigament vaig fer en el seu moment i bueno, i ara pues, l'intenció és recuperar-les una miqueta. Mm-hmm. Ramon Rosselló és cantautor? Sí, podríem dir que sí. I sona així. Quantes vegades jo vaig intentar xerrar amb ella per fracassar. La teva mirada ja em va bastar, ara ja sé el que és estimar. Amic meu, jo mai no he volgut somiar, però hi ha una cosa que et vull demanar. Saps que he matat, saps que he robat, que he traït, que m'han traicionat. Quantes vegades jo vaig intentar xerrar amb ella per fracassar. La teva mirada ja em va bastar, ara ja sé el que és estimar. Amic meu, jo mai no he volgut somiar, però hi ha una cosa que et vull demanar. Saps que he matat, saps que he robat, que he traït, que m'han traicionat. si sona Ramon Rosselló, com dèiem, un cantautor nascut a Palma, però resident d'Esporles. Esporles, sí, ara. I on estan enregistrades aquestes cançons? Aquestes cançons estan enregistrades a un estudi que en Paco Beltrán té a Inca, a casa mare, a casa seva, i bueno, va ser arrel de que la meva dona va insistir en que les havia d'enregistrar i tal, i coneixien en Paco, i entonces mos va posar en contacte i varen connectar molt bé, és un gran tipo, i entonces a casa seva, a casa mare, pues, varen enregistrar aquestes cançons. Uh-huh. I toques tu tot sol o ell també sí, fa un acompanyament? En realitat, d'aquest enregistrament jo no tap cap instrument, en el sentit de que ja vaig composar la cançó en la meva guitarreta, a casa nostra, i amb ell i amb un bon guitarrista, en Carlos, i qualque amic més, pues, vara una miqueta després donar-li color a una cançó que, si fos només per jo, sonaria una guitarreta i mal tocada, a més, no? Però me fa il·lusió que quedessin registrades i jo crec que al final pues, vaig quedar content. Uh-huh. Des de quan toques la guitarra? No, la guitarreta va ser, potser, pues, no li puc posar una fetge exacta, però potser pues, en els 18 anys, en els 16, 17, potser, vaig començar a agafar una guitarreta, però d'una manera pues, molt autodidacta i molt malament. Vull dir, així es verà. I quins eren els teus ídols, els que t'animaven a agafar aquesta guitarreta? Sí, la veritat és que si he de dir un cantant o un artista que sempre des del principi me va impactar i he seguit després, és en Bruce Springsteen. Però, evidentment, després també han seguit d'altres, com en Bob Dylan i en John Mellencamp, que sempre rock americà, pues, sempre després, des de llavors, pues, m'ha estirat. Mm-hmm. Bruce Springsteen, has tingut l'oportunitat de veure-lo en directe, que sempre són aquests com esdeveniments de focs d'artifici, que s'esgoten les entrades abans de que es posin a la banda. Exacte. He anat a Barcelona a veure-lo tres vegades, sentir-lo tres vegades, no? I, evidentment, la primera va ser la que més me va impactar, però no he volgut deixar d'anar quan he pogut oportunitat, perquè realment és un espectacle i val la pena anar-hi. Sprung from cages on high. Escup per córrer una cançó de Bruce Springsteen, un dels favorits de Ramon Rosselló, que recentment ha fet el seu debut en directe. Com va ser sí, això? Sí, va ser un debut. És el meu darrer concert i és primer, o sigui que només em poden xerrar d'un, no? Però sí que és una anècdota perquè ho varen fer a la sala de l'Escorxador de Palma. I el motiu ha estat una miqueta, o s'excusa, era el meu 40 aniversari. I com que sempre he tingut pues, por a actuar pues, en públic i això, pues, vaig decidir que, o vaig trobar que en els 40 anys ja estava bé, no? Ja estava bé de tantes pors i tantes tonteries. I entonces vaig començar a pensar on se podria fer aquesta festa d'aniversari, pues, actuant també davant la gent, els amics i els familiars, no? I el que en principi havia de ser llogar una sala o un local, pues en el final va poder ser un concert normal, a la qual va ser una alegria, i acompanyat de Zafònits, un molt bons amics, i una banda d'Esporles i Banyabufar, que me varen fer el present, el regal de preparar les cançons i fer aquest concert. I què tal la reacció del públic? Bé, normal, perquè, bueno, dic normal en el sentit el que havia, exacte, era com estar a casa, no? Vull dir, amics i familiars, però si mateix van ser més de 100 persones, en la qual ja va haver ambient i bueno, els aplaudiments ja estaven assegurats, no? Però vaig disfrutar, sí. I això t'ha empès a voler tornar a pujar a un escenari? T'ha entrat així les ganes? Sí, la veritat és que en certa manera sí, no? El que era una cosa que era puntual... I la veritat és que era així, no? Era per fer un tema puntual, però és cert que després d'aquella pau que te queda d'haver-te superat i haver superat aquestes pors, a la setmana pues, te queda aquella cosa de dir, escolta, pintura se podria repetir, no? Això no ho sé, ja ho veurem, ojalà pugui ser. Uh-huh. A veure si és així, estarem atents, a veure si te veiem... així anunciat, per qualque banda, concert de Ramon Rosselló. De moment, tu te conformes anar fent cançons d'una manera casolana, no? Sí, la veritat és que sí, perquè ara estem tots a un món de que miram les coses que són, que és el que costen i per què serveixen, no? Que vull aconseguir amb això, no? Jo crec que, afortunadament, no és el meu cas, en el sentit de que jo crec que no deixaré de fer cançons a casa nostra. Quan tingui un momentet i els atlots me deixin, pues, sempre agafo una miqueta la guitarra i després surt el que surt, no? I disfruto de fer-ho, no hi ha cap motiu més. Mm-hmm. Si te sembla bé, escolta'm una més d'aquestes cançons que mos has presentat. Perfecte. Escolta'm a Ramon Rosselló. Ella em va mirar i jo vaig picar. Tot va començar quan me la vares presentar. No podria ser que jo li agradés. N'havia coneguda sa moltes, però ninguna com ella. Sa meva il·lusió era anar a Kentucky, comprar-me el capell d'en John Wayne. Veure Jack Daniels fins rebentar, fer un grup somiava amb country rock. Apareixer ella i tio em va voler canviar. Corbata americana, sabatetes, no podia aguantar. Vull ser lliure i cantar country rock. Només somiava en country. Ens vàrem barallar i ella se'n va anar. A mi ja me veus en aquest grup com un desesperat cantant country rock. Només somiava en country rock. Apareixer ella i tio em va voler canviar. Corbata americana, sabatetes, no podia aguantar. Vull ser lliure i cantar country rock. Només somiava en country. Country Rock, una cançó de Ramon Rosselló, cantautor, el seu instrument favorit, la guitarra, la seva guitarreta, com dius tu, i pel que fa a les lletres, quines idees, quins conceptes, quins temes són els que més te mouen a escriure una cançó? Sí, jo crec que no hi ha res prepensat, no?, de dir escriure aquesta cançó i referent en aquest tema, no? Jo crec que les cançons surten, sí, per sentiments, per idees, que en aquell moment, com t'he dit, pues, estàs agafant la guitarra i unes notes, i també com estàs tu en aquell moment, pues, te suggereixen unes coses, no? Hem passat d'una cançó que potser xerrava d'esperdó, i ara passam una cançó pues, més pandillera juvenil, que dic jo, no? Que també pues, més rebel i més divertida, no? I res, el tema tampoc no se fixa amb anterioritat, surt com surt. Hem parlat de que havies debutat en directe, hem parlat una mica de com fas les cançons, de lletra, música, referents... així mirant cap al futur, tu què hi veus? De moment, el que dèiem, tu aniràs fent amb calma mallorquina. Exacte, ja ho veurem, no? Sí, el que tenc a lo millor ara més clar que no abans és a lo millor pues, no posar traves, no? Perquè jo crec que jo me posava traves a jo mateix per aquestes pors que tots tenim i aquests complexes, no? I bé, si surt qualque coseta i els meus amics els afònics pues, m'acompanyen, pues, jo estaré encantat. I si surt qualque coseta més, pues, endavant. Però tampoc no aniré desesperadament a cercar res ni a provocar res. Això ho tenc claríssim, també. Mm-hmm. Però també tens claríssim que surti o no un altre concert, surtin coses més grosses, etcètera, etcètera, sí que seguiràs fent cançons a casa teva, no?, perquè és el teu divertiment. Això és segur, això és seguríssim. Sí, perquè quan agafes la guitarra i comences a tocar aquelles notes i vas provant aquestes coses, és el que dius, això m'agrada, no? Estàs disfrutant, me sent pues, a gust, no? I això pues, crec que ho cercant tots, aquests moments personals, íntims, i que en certa manera també t'espaien, no? Tots necessitem espaiar-nos una miqueta en aquest món tan, tan ràpid i aquest és el meu espai. Mm-hmm. Idò, escoltam una cançó de Ramon Rosselló, i anirem acomiadant-nos d'ell. Ramon Rosselló, moltíssimes gràcies per haver estat aquí. Gràcies a vosaltres i gràcies perquè puguin sonar les cançons a la ràdio. Ara que estan sonant les teves cançons a la ràdio, anem a posar-nos així una mica sentimentals. De qui te'n recordes? De qui te'n recordes? Te'n recordes d'algun especial? Sí, jo me'n record molt, pues, per supuesto, de la meva família, tant les meves germanes, que sempre m'han recolzat i tal, i la meva dona, que sé que m'ha acabat d'empènyer, no? De dir, vinga, d'una vegada ja, no? I li dono les gràcies des d'aquí. Molt bé, idò, nosaltres te les donem a tu. Moltes gràcies, Ramon. Encantat. Salut. Molt especial. Dins els ulls ben vedats, per no perdre el seu estel, aviat podràs notar que fa ombra dins la mà. Si l'escoltes sentiràs com saps plens de melodia per nits llargues sense somnis de matins adormilats. Tanta festa al seu voltant amb la llum ben dirigida dona vespres i balades plens de protecció i companyia. Els teus somnis trobaràs mans salades que fan d'espelmes i records de dies plens de senyes marineres. Tanta festa al teu voltant amb la llum ben dirigida d'una vespres i balades plens de protecció i companyia. Una estrella s'ha fixat brillant grossa dins la mà. Una estrella s'ha fixat brillant grossa dins la mà. Una estrella s'ha fixat brillant grossa dins la mà. Una estrella s'ha fixat brillant grossa dins la mà.